باندھ دینا چننی دا خیانت کرے ننی دا خیانت کرے ننی سور پڑ لے ننی چہر دائر اسقاط کرے گا ننی دعا پر جنادی نہ کرے گا ننی دا دت کرے وہ ننی داد داد کرے رے ننی دا خیانت کرے وہ ننی داد ملے یو سڑے دیر وقت دن کا دن ان جوڑی نمڑ کی رے یار مجالا ہوا ہی چراشی مجھے ملا رہا رہے یہ چھر گرا والے چھر گد سر آلا لکن مطلب سے چھر سر امو پا چھر گا آلا لکن ازرائیل بوائی دل را دید دی چھر جی دی روح غسطول را گلے ما مدابل خون تیار دن تو پسے ہو بیا سر آن وار دا چھر جی دن ام روح والے ما چھر گا آلا لکن چھر گا جگار یا اولا ہو دا مڑے چھانو سرے دا شانی پاتے شے دا دے دا چھر ازرائیل را ہوئی پخلا مان دیا ذرائیل راولی راولی مڈیلا چلو نور دیا وہی کل چلی خنو دری گی گا نی خنو دری گی نمونہ بولی کی یا فرعون یا شداد یا حامان یا قارون نزول آگا با اتاری یو تیبری کی نراغیلہ کئی پورے بے اتاری نوچی نیتیا جو کی شروع کی ندا خود شیطان دوستان بھی واللہین کبرو اولیاؤہم الطاغوت دا خود شیطان دوستان دن شیطان با پی خفا کی گی نا با دی نیخی نپاسی رو دا با پی شورو کی اگر دا با پی شورو کی نو دے والا دا شانی تاویل گی کی دا ولی دا دیر پار کی پی شورو کی دا سخبری دا تجربم دا دا سخبری دیر دا دا تجربم دا او خود ضرورن نشتا خدای بیاسی اترائی اور ضرورن نشتا دی خبرو لا خدای بیاسی اترائی اور ہمیشہ بہت جب خبری جو پا خیانت باندھ من ہم دائینا اللہ قلیلا من ہم مگر رکنی کسان دائینا فعفو عنہم فسران کا محبت دائید رخفلنا دانا کی دست وائے خیر جاتی تم اخوارو نینا فعفو عنہم مانا روان کا محبت دائید رخفلنا آفو وی روانو لولا سوامو اللہ قد یغاول والبیتی شیر راگی آفتید دیارا مسلوها فرجا موها دلشان سشیر دی معافو وی روانو لولا دلشانی دغرا دی حدیث پاک گرا دی عفا اللہ عنکم الخیل ملو دا اللہ تاسو بان زکاة نے مقرر کرے نفافو عنہم فسروان کا محبت دیل رخفلنا آفو وی روانو لولا وصفہ او مخت نواروا یقینن اللہ نین ساتھ دنی کی کون کو سارا ومن اللذین او دا کسان قالو چگئی و اینا نسوارا منگا نسوارایو اغسط و منگا میسا قوم مضبوط واد دینا پس حیر کدی و ایسا مما دا غسن ذکی روبے چی فنور کول شدیت بائیوانی فا اغرائینا بینهم العداوتا اغرا یغری اغرا ویتی بولولا پس تیز اکرمگا مضبوط اکرمگا فمیندلی کی دشمنی او بود علایہ بالقیامہ تر قیامتا مللو دا انگریز انتہائی بودی انسان دے بکا اللہ ویفا اغرائینا بینهم العداوت والبغضا پس تیز اکرمگا مضبوط کی دشمنی او بود تر قیامتا بورے و سو باؤدر لے دی خبردارے بور کی اللہ دیتا دے ماں پاہ سبان دی چھتی گئی اسنا ہوں سے دے سکئی اے اہلی کتابو قد جاکم پتا کی سر راگے تاسو تا راگلے تاسو تا رسولنا پیغمبر دنگا یبین لکم چھ بیان کئی تاسو تا کثیرم مما دیر آغا سکن تم کی ویتا سو تخفون من الکتابی چپٹول تا سد کتاب نو یعفو عن کثیر او مخڑی دڑیرنا قد جاءکم من اللہ نور پتا کی سر رائے تا سدا اللہ کرون نور رانا اگر رانا سشیر و کتاب مبین دا کی تفسیر دے چی اگر نور رانا دا اخکارا او دے وی نور پیغمبر در تراغے سشیر رائے پیغمبر در تراغے پیغمبر ہوا نور دے وی گرد خدے کتاب کی راغنی نو تو گورا نور ندے بشر دے نور ندے سشیر بشر دے سورہ آراب پورا یو سل وہ پندوس گورا یو سل وہ پندوس الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. الله آكسان كتاب ذلك إلى پیغمبر ان نبی کی خبر ان کے خلق لپا احکام دا اللہ واندی الامیہ چیت آمی پیغمبر دے یا مسیح والا دے یا پاک دے گنانا آغا پیغمبر چی مندلے دے چی ود داغلی کلشے دے تر پر تورات انجیل کے حکم کئی دے حکم با کئی دے تا پنی کئی منا کئی بدے دے خلاف دا اللہ نا حلالی بدے تا پاس ابنا و حرامی با بدے واندی پلیت او دی بدے نا اسرہم پیغمبر او روان کتاب کسان کامیاب کی نور نہ مراد الذي انزل معه ده نور نہ مراد اللہ پیغمبر نے دل کا دل سموئی سوئی و کتاب مبین او کتاب اختارا زبر سورہ نساء اس کم سورۃ یسوع سورہ نساء اخر دو سورہ نساء یا ایھا الناس قد جاءکم برهان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. اے خلق بتا دی سر رائے تاسوتا واضح دلیل دو طرف در اوستا سنا اور آلے گلے لنگا تاسوتا نورا مبینا رانا قرآن خکارا نیتا رانا قرآن خکارا رالے گلے لے زوج رسول تغابل گورا سورہ تغابل ضلور شپیتن سورت آگا سورت چی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ چاہوے چی تو اے نار خدا اللہ دی کتاب نے معلوم کری خدا دی کتاب نے دا اخفل پیغمبر عمر معلوم کرے ناغوی آو دان بھی معلوم کرے دان بھی معلوم کرے. سورہ منافقون دری انش پیتوے سورہ منافقون سو دے دری انش پیتوے او پدی جدا اللہ دا پیغمبر دا پیغمبر ای بیان دے واللہ یشہد انک لرسول اللہ گواہی کئی رضی کہ تدا اللہ پیغمبر ای طور پسی سورہ تغابن تو گورا دی سورت لسوئی دی لسورہ تغابن وئی فقیر عزیز ذالک یوم التغابن دادا ورد افسوس او دا تاوان دادا تاوان ورد دا مطلب اگر دریش پی تم سورت دا سلور شپی تم لے مطلب دا سلور شپی تم کال دا تغابن کال بیا دا اللہ پیغمبر نو نو خیر سورہ تغابن گورا سورہ تغابن کی آیت گورا اتم اتم آیت دے اتم نہ لے بلکہ لسم لے چھے نور چھے دنو دا صفت دے دا اللہ دا صفت دے دا قرآن کریم آتم آیت گورا سورہ تغابن آیت گورا آیت دے آتم سیدہ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر. پس ایمان رائے باللہ فتوحید دا اللہ ورسولہ و پیغمبر دا اللہ والنور الذی انزلنا او پرانا آو کتاب باندھ چرا لے گئے منگا اللہ پاس کتاب سے عمل کو ہی خبردار دے وہ سوئے اکلوں گورا چی انبیاء آغا بشر بھی نور نبیاء انبیاء علیہ السلام بشر بھی او دا اللہ پیغمبر بشر دے نور ندے دو گورا سورہ آل عمران گورا سورہ آل عمران آیت گورا

آیت گورا شیطان تدا بدل گید چی پیغمبر دی بنی آدم یا او دی بنی آدم لسجدکم آیت گورا دری دیرشم مطلب شیطان پدی کیا نو کافر مر گر رہے ہیں بری لیا نو کافر مر گر رہے ہیں بری لیا نو داغ مکی دا چی پیغمبر بشری اگورا دری دیرشم قال اول شیطان لم اکن مذل اسجد لبشر چی سجدو کم یو بنی آدم تا آدم علیہ السلام تا خلقتہو چی پیدا کرے اغتا من صلصال من حمی مسنون دا اوچی خٹی اغگلی شوی خمبیر کرے شوینا رو گورا سورہ بنی اسرائیل گورا واللسی سورت دے سورہ بنی اسرائیل دا کافر ہے اعتراض ہوا چی مونگا سنگا دا پیغمبر امانو دے مونگا سنگا امانو چی دا دا اللہ پیغمبر دے آیت گورا گورا چی آیت سویم دے اللہ وی کل پیغمبر تو ہی قو آیا قل لو کان فی الارض ملائکت یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملک الرسول سم آیت دے سورہ بنی اسرائیل تین زنوی آیت دے تین زنوی دا تین زنوی نا روان جو دورا خبر دا بشر روانا دا دری نوی آیت دورا دری نوی دا کافر اعتراض کل یو اعتراض کل بل او کل بل انشاءاللہ دل تجرہ رسیجو نو گر اعتراض نوی دل ذکر کو نو بل جوڑ جائے مختصر جواب دا دری نوی آیت آخر دورا قل او آئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے گن اعتراض دائی یو جواب ورکا جی سبحان ربی پاک دے رب زمان دا کارون زمان دے رب جی حل کنتم مز الا بشر رسولا مگر بشر پیغمبر حل کنت الا بشر رسولا دا سی تاکید دے بکیل کا ان نحن الا بشر مثلکم سن جائے سی تاکیدو پمیند نفی او دے اس بات کی دائر دا شانی دل تم دا پمیند نفی او دے اس بات کی دائر دے رکا حل کنتو دا حل دا دے استبہام دے دا پار دے نفی دے یعنی ما کنتو نیم دل بشر رسولا مگر بشر پیغمبر دا بشر ما او پیغمبر ما دا گورا سور انبیاء او گورا سورت یوشتم سور انبیاء آیت گورا دریم لاہیتن قلوبهم واسر النجوى الذین ظلموا هل هذا الا بشر مثلكم افتاتون السحر وانتم تبصرون غفلت کون کی گرونا لئی او پٹ اوکڑے جرگا کسان کے ظلم کرے حل حاضا ندد اللہ بشر مثلکم مگر بنی آدم دستا سکندی اب بنی آدم کو پیغمبر میں شکیے وے افتا تون السحر اے فسرا غی تاسو جادو تو انتم چوب سیرون او حال داد جتا سو خلی نئی دلشان انتا سورت گورا رستو سلور دیرشم ایت گورا سلور دیرشم انگا سورے انبیاء اللہ وما کان لبشر وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افا ان مت فهم الخالدون وما جعلنا انہیں گرگل منگا لبشر دپار دیو بنی آدم پیغمبر مخکستانہ میں شبا دکی من دنیا کی افا ان مت پس گچری تمرشن فهم الخالدون پس گنی دی بی ہمیشہ دی بگنی ہمیشہ وی رسول خامین سجدہ گورا دا غایا سنے بھی چی اللہ وی انبیاء علیہ السلام اگر سری انسانان بھی بشر دیا نور دی دبری لیان رضا خبری رد دیا چاگئی وی پیغمبر نور دے بشر ندیا آیت گورا شپگم سورہ حامیم سجدہ قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروه وويل للمشركين. اللہ پر پیغمبر تو ہوا ہے اعلان کا یقیناً بنیا تھا من مثلكم استاسون بھی یوحى الی جوہ کلی شماتا انما الہکم الہ واحد یقیناً مددگار ساسو مددگار دیکھی ہو فاستقیموا الیہ پس مضبوط ادری گئی دی مسلی دولوحیت تا الیہ دی اللہ تا وستغفروہ او بخنو والی دی اللہ ناو حلاکت جد پار مشرکانو. اے دی سورت بچی سورہ شورا گا سورہ شورا گورا سورہ شورا آیت گورا یو پنگوس وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علي حكيم. وما كان لبشر او ند مناسب يوم بني ادم تا ندي بني ادم نمراد پیغمبر دے ایو کلمہ اللہ دا جی خبر امتی اللہ دا غصر مگر پا طریقی دواہی سرا یا آپ الہود پر دین لکا موسیٰ علیہ السلام سرا او مرسل رسولا یا رولی کی فرشت جبریل امین پس وحی کئی دی پیغمبر طبیب نیہی پا حکم دی اللہ سرا آغا چی وخید اللہ ویو رسول تغابن چاہی کم سور تغابن کم بیان دے دا پشریت دا پیغمبر او التا دا بریلیان و تحریب کا گورا آیت گورا شپدن ذالک بی انہو کانت تاتیہم رسلہم بالبینات فقالوا ابشر یهدوننا فکفروا وتولوا واستغنى اللہ واللہ غنی حمید. ذالک بی انہو دا پسو دیجی اتنا شاندارے کان توتا دی ہم چراغ دل بدئی تا پیغمبران دئی دل بئی ناتی پا مجھے بخ کارو صرف قالو پسویل دئی اب اشرون دی کافرو اے بنی آدم یہدوننا ہدایت کئی ملتا ملو راگئی انکار کو دا بشریت دا پیغمبرنا او بریلیان آگئی وی بورا کلچی دئی بن پیغمبرانو کے بشر اوینو اللہ وی فکفر کافر سول وید بھائی یہ تحریف باننے فقالو بسو اللہ ابشروی یهدوننا کچھ پیغمبر تے بشر اوی نو فکفر پس کافر سول خدا خدا آگئی اللہ دا جنبر لکی تاولی تحریف دے دادا آگئی دایت مانا دادا بسو اللہ اے بنی آدم ہدایت کئی مونگا تا بنی آدم کو پیغمبر نشی کے دے فکفروا بس انکار اوکل پیغمبرنا وتولوا واوڑی دلدی واستغنى اللہ او بے پرواس واللہ دینا اللہ دے بے پرواس تہلے شوے اتاویل سمر آیا تنوی بدیوانی چی پیغمبر آغا بشر دے پیغمبر چین آغا نور ندے نور ندے دا شمیو پیر رضو کدرو جی درس میں دا خبر پوری پنجاب کی بریلی آن گئی یو مرگری ہی نا ساری طرف تو ریج پیغمبر نور دے میں ایسا کئی بہو داغی بندی چل نور دی داغی بندی چل نور دی کتا ہوئی چی پیغمبر آگا سنگا جہنو نی دے و بشر نرے مطلب دا داغی خلق دا کیلی بندی اتی دسا جی یهدی به اللہ ہدایت کئی پتی سر اللہ من آغا چاہتا ہے دا خبر ہے کنی چاہوگا آغا اس مرد ملو دا دیر پخوا دا خبر شیوہ یهدی به اللہ ہدایت کئی پتی سر اللہ من آغا چاہتا ہے اکتبا رگوانہو چروان روانوی درزا من تیازی اللہ بسی سبل السلامی لار سلامتیا ویخرجهم اوخی دیا من ظلمات تیرود کفر و دشرنا تیرود دیدینینا تیارو د شک او د شبہ تو نه له نور رانا دی ایمان تا رانا دی یقین تا بیذنی هی بہو کو فل سر و یهدیهم او لار سمئی دی له الی صراط المستقیم درو دلاری ویتا لقد کفر الذین قسم دی جکاجل دی او کسان قالو چی غی وای ان الله یقینا الله هو المسیح ابن مریم ان دغا مسیح عیسی علیہ السلام دے چی بید مریم دے وای فمن یملک من اللہ نفل دے شرک التصرف فصوف مالک شی وازدار اختیار من دشی من اللہ دا آزاد اللہ نشے اندس شے چلے ارادہ کی اللہ دا چی حلاک کی ملکی عیسی علیہ السلام دے بید مریم دے او مور دے دا آغا سوکی دی پزمکا کی جمعی آغن اللہ وی تاسو عیسی علیہ السلام مددگار گنئی متصرف گنئی آپ خود فلزان نشی خلاصولے دا مور مددگار گنئی آپ خود فلزان نشی خلاصولے بلکہ دیزمکا کی کی سبی تدا چول روغارم چی حلاکو میں نسوک دے چی زمانہ میں بچ کی سوک دے چی زمانہ میں بچ کی وللہ دیو جناد متنبی ادھے ادھے کیا شار وی وی دئی منگ چنو نریا دئی منگ رئی داغ چانا عبادت مسیح یخوفونا اے اگر عبادت کو ان کی عیسیٰ علیہ السلام اگ منگ ریا ونحن عبید من خلق المسیح او منگ خو عبادت کو ان کی داغ چاہیے عیسیٰ علیہ السلام پیدا کرے رے عیسیٰ علیہ السلام پیدا کرے رے وللہ او خاص اللہ لبار شہید آسمان نو ظلم کرا او دا غصب اینا ہما چیلی پندندے دوارو کی مندلو دا بار شہید اللہ دا اختیارات دا اللہ دی مندلو دا ملک دا اللہ او قانون قرآن ملک دا اللہ او قانون قرآن دا خبرنا کی خفل خارا او خفل اختیار دا اللہ ملک او دا اللہ قانون یخلق ما یشاء پیدا کئی اللہ کی فخیشی اللہ پارے اسے بائیں قدرت والا ہے اوائی یہود و نصارا نحن ابناء اللہ منگ زامن دا اللہ و احباؤہو او محبوبان دلی اللہ دا و احباؤہو عد فی تفسیر دا ابناء اللہ دے لگا کتاب مبین چی عد فی تفسیر دا نور دے و احباؤہو او محبوبان دلی اللہ دا ابنا اللہ دا مطلب دے چی منگا دا اللہ محبوب یو دا اللہ دا منگا سرمینہ دا لکا میشا دا محلی مشر دا محلی کشران یا دیجا زمان زامن دی دا زمانون دی آگا کشرانم پا دی خوش آلی چی منگا مشر زامن ہوئی دا آگا نوری زنانم خوش آلی ہوئی منگا دا اخفل اولاد ولی سرالوئی اخفل اولاد رالوئی نو دا شانی نحن ابناء اللہ دا مطلب دے چی منگا دا اللہ محبوبانیو یعنی دا اللہ دا منگا سرمینا دا او دا عربو اشعارو موا وی عربو باوی جنکو باوی نحن بنات التواریقی نمشی علن نماریقی نو نحن بنات التواریقی منگا دی بات التواریق ستوری اللونیو نسمان دا جردن پیدایی منگ دا محبوبانیو دا منگ سرمینا دا قل ہوئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بس قل سزا در کئی تاسو تا بی ذنوبکم تو گناہون اس تاسو باندی بل انتم بلکی تاسو بشرون بنی آدم یہ ممان دا جن سزا دا چانا خلق جی پیدا کری اللہ بخنا کئی چالے جی خوشی وعذاب ور کئی چالے جی خوشی بیاوئی وللہ ملک السماوات والارض او خاص اللہ لبا سید اسمان نو ظلم کرا وما او دار سبینہما چیلی پنیند دی اسمان نو ظلم کی کی وائلہ المصیر او ترود دی اللہ تا دی واپس کی دل اے اہل کتاب قد جاءکم رسولنا اس بات در رسالت پتا کی سر آئے تاسو تا پیغمبر دنگا یبین لکم ناغی وی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اغا ابن اللہ دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بے نہیں اللہ دے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام درہم ددرے ہو دے اللہ نفی دے شرک و تصرف کا اور رد رکر دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کاغذ او کلاغم مور دا بندی گان دی او ما تا محتاج دیا موس اس بات دا رسالت اہل کتاب پتا تین سر رائتا ہوں تا پیغمبر دنگا چی بیان کلتا ستا لا فترت من الرسول پر زمان دا انقطاد سلسلی دا رالی گلو دا انبیاء کی دا تنر مولانا سے رحمہ اللہ اگر بھی دا الفاظ صحیح آئے دے وہی دا سلسلہ دا سی روان ہو بس ٹھیک دتا ہوا ہے خیر دے کالی ناغا پوئی کی جدا چکی دے غلط ہوئی ہے دا سلسلہ دا سلسلہ دا لکہ تو زلزلہ ہے کہ زلزلہ ہوئے سنگا چھے زلزلہ ہوئے دا شانی سلسلہ ہوئے سو آیا سلسلہ ہوئے دم دم ہوئے کہ دن دم ہوئے دم دم ہوئے دا نجوڑے دا شانی دا لفظ ہم دے سلسلہ مطلب دا سلسلہ دا رالے گلو دا انبیاؤ منقطع شوی دا انتا کولو دا چونوائے تاسو چنو راغلے منگتا من بشیر و نذیر سب بشیر و نذیر حضرت شیر رحمہ اللہ وری دلتا جی قرآن کریم ازدک نوچ سنگا لاری خپل کلی لاری خپل کور تلاری ماغ خلق لبوائے چھے خلقو اللہ دمونگا استا سبان ختم کرے دا فقد جاکم بشیر و نذیر ذرال مغ بشیر مغ نذیر ما نتیاو بیان شروع کی مسئلی دانا یہ بیسی نتی تلل شی آگئی وی دغلا دمونگا دا استا زی صاحب اکسر جا ماغ لس کال تعلیمیو کاو لس کال بسرا گلے وی ہم دوڑے دوڑے گانی وغلا کئی دے بدلا ڈھونڈائی کئی نو دے بدلا کئی نو دے بکئی نو تو بانا کے یا رب لوگوں نے خریما یا کہ خشم نو بیا بستا سو ڈھونڈائی اوپرما اوے بے کہ ڈھونڈائی یو پارا نو کہ بیا پا منبر کینی نو چیایت لینے بے داس داسی بکے بولے اگر نوڑی بے جا مرائی کن خطی بیا با خبر اندشی پولے نو چا با خورینا اوے بے خورا جی کالا برسی چا غی کئیو دے خورم بیا چې دی دا پردي سیزونه وخوري نو بیا دی خبره کولی شي بیا خبره کولی شي هغه مولا لی پټکې ورکړم چې فیصلې کوله نو هغه هغه فیصله روانه کوله نو دی ویل استاد جی دا پټکې لږ روان دی دا سم کړ نو هغې پټکې غوا خوړلې یعنی تا خو راله تش پټکې روپې چې فیصله به زما لپاره کې خو هغه راله غوا راکړې پټکې غوا خوړلې نو حضرت شیر رحمہ اللہ وی گورے خوری بنا دے چا آسی نا جتا لارے و غیر جنا دوڑائی کئے تا خوری آمی کی خوری نو تجا تو مسئلہ کے نو نبا شکولے تنر مولانا سے رحمہ اللہ تیدے شی مولانا و بھائی کیوں تو لیلی کی دا حاجی فریف اللہ سے رحمہ اللہ اللہ رکھ رحمہ جی تو لیلی کی دا مدرسی دنیا دا ریخ ہے او دا چی بنیان دی دا آگی ایسا دی چی اگر جواندے وی فاللہ غزات دی فیدا اللہ جن چا تا محتاج ندی چی اگر جواندے وی نگر چی دی مدرسی با سحال چی دا با سمر لوی حیثیت کی چلی دا چی سنگا دا آگر مرد خبرو لگی دنو پاگا سات مصریان را خود چی اللہ غم ماری بس کار بس یعنی دا منیان را گواری چی چتا بطلا سورا ودا تنگی دا ناگا راغلے ہو مولانا کا تنخواہ غور بولا ڈوڑائی بدوار وقت دا آگر آگر دا دغلا دا ولایتی جماعت تا دغا شانی چھے عرص طول کار دا دو ناغر آگر نو رسول دا رکو تے چھے نوڑے مولانا رد رکو کو خورا جو کہ سر در نارین اللہ حرام دی بیائے غنا کہل طالبان لگی دانے غجر کہو چھے اگر بوتا چولی واسے نچی دے بیا گاو ہوئی خبریں کو چیتا قرآن کریم تک تلار متوے جا کچھی ونظیر اور رشا چلا بڑھ میں جگڑے بھائی چلا بڑھ میں جگڑے بھائی اور کتا نے ان سے کہی اور بس جوڑی گندی پتی مورے گی وہ کھڑی رہا مچار دے کہ دے بل رہے ہوں نہ اوکی دے بل رہے ہوں نہ اوکی کوئی نہیں ماں چل دکڑے رہے نہ گئے ہو گنی میں چی چال دکڑے ہوں دا خو یوں قوت دے دا خو بم دے دا شریع کی برس کھئی وہ کی دے شیل دکڑے ودی نہیں دکڑے ودی نہیں گنی میں چی تیز دکڑے نہ داتا بے سنگا نہ وائی الحمدللہ تم یہ علماء جی سکاک باری چیئی درسینا دوانو در شورو دے دو نارینو شورو دے در روجہ لانو ہے ختم کری پل پک پنجاب لطلے حال تے در شورو دے دا سری دازدہ دے ذکر داسو شہرے دازدہ دے ذکر کہ دازدہ نوے نصاب دے پل مقتدیانو لبانی مانی کولی چیرہ سر میں خاندے پسر میں دھو دیا اس کے بڑے والا نوے دے فقد جاءكم بشير ونذير بس پتا کی سر آگے تاسو تا زیر در کون کے ونذیر او یر در کون کے اللہ پارے و شیبان دی قدرت والا دے ویز قال موسیٰ لے قومی ہی الحمدللہ زمین دو زنانو در سن روان دی دو زنانو در سن روان دی دا سری زمین میں ذکر کری دا لکل کری دی اغفل لکل پوری اللہ یادی دا اللہ دی کتاب دا قل وصل مناسب خدمت دی وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ سَلُورَ مَنْ شَوَىٰ بَيَانْ دَ مُتَكَاسِلِينُ وَا مطلب دا تکاسل بن اختیار ہے کہ تکاسل دے اختیار کو سستیا دے را را نیاز ساتا عزت بن مومی عزت بن مومی تو پورا کم خلق چھے تکاسل کڑے ہوا نبیدت شروع او عزت بیا پسر آگلے آگ سر آگلے کمکار کی پریخ ہے وہ کمکار کی پریخ ہے عزت بیا ان پا حق کا باندر آگلے رہے ذکر دی وجہ نے جہاد کے دے مغا عزت دے جہاد سے شہر عزت دے دی وجہ نے اللہ دی پاکستان آگا قوی و مضبوط کی چھدے دے کافر ملک سرد جہاد اعلانو کی ندے وزمونگا دا عوام و غیرت و ایمان مونی چدا پاکستان دا عوام او زبا داول چی خصوصا زمین گئی شہادت والا چی انشاءاللہ سنگا شہادت دروان دکی فواللہ دی پاکستان دا سی مضبوط کی چی کافر تستر گو کی ستر گو ورچ دانا چی کافر دل بھولی جور دے ستر گی باڑی کی ورکی خدای دی مضبوط کی او یو تکر ری والا خدای کافر ملک سرور کی او خدای دی کافر ملک نیست و نابود کی انشاءاللہ دا عوام زمینگا علماء زمینگا آغا با انشاءاللہ سنگ پسنگ جنگی جی سنگ پسنگ با انشاءاللہ ورفر جنگی جی وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ او کم وقت جوئن موسیٰ علیہ السلام لے قومی ہی قوم خفلتا یا قوم اذکرو نعمت اللہ علیکم اے قوم ازما یاد کے احسان دا اللہ بتا سبان دی اِذْ جَعْلَ فِيكُمْ کم وقت جوگر قول اللہ بتا سکی انبیاء پیغمبران وجعلکم ملوکاً او وگردو لیتاسو بادشاہانا نطول بادشاہان نطول خو بادشاہان نو خو مطلب دا دے چھے دیر سو ضرورتن آگے پخپل پورون کی پورا کیدل ناللہ ورطا بادشاہان ویا لکدا زمینگا استلام دا اطلان کی دیگا دے آخو بادشاہان دیا بس یو دا مرغی پیور کرنشتا او نورا گئی قرار سشتا دے نو دیر سب اور کرے دی تو اکثر ضرورتی نے پس پلکور پورا چیزی نو خلق کوئی تن چی بھی بادشاہان دی بادشاہان دی نو وجالکم ملوکان حضر شیر رحمہ اللہ وی کلال لنوی چتا سو کی معتبر کلال کمیو دے نو یا گئی یا رجی سنو پیل دخری نو دا معتبر کلال دے نو بیا دے اختل طالبانی حضور زما خو ډېر شخر دي زه خو ډېر معتبر یم خپل طالبان دی یادون خو طالب د استاد په خبره کله خفه کېږي کله خفه کېږي الله ګواه دی چې کله به تلاوت به شروع شه لکه تفریح به وشوه او تفریح به ختمه شو تلاوت به شروع شه نو وزیر دا ګیټ بند کړو دا ګیټ بند کړو نو ګیټ به بند کړو نو تلاوت به شروع تلاوت به ختم شه فانداغا سبب دے موئی نبی آگا ہوئی دی کسالا و تداور لرکے دی کسالا و تداور لرکے یعنی بے گوئے کسالا و لگوئے حاصل طالبان آدھے رچل او کل بیوی انداد غلی دا دجولا ماکوان دی زیر آج اون کنی خلقوں نے کڑائی گی دلے یعنی اگر ماکولی ہے واگا لفتی بونی کے باگا تار کی بیٹی تیرا لہونا آگا وکل ارزر والی دا سی بیو ترولا آگا کرونا بیٹی گزارو تنگی بل ترول برا دو آگا تار بے آگا تنستا کی پیرلو ناگر بے ماکوی یہ بے دا مناجی ماکوان دی دلے دے دا مناجی ماکوان دی انشاءاللہ سزائی کے بغلا ہوا ہے ما نو معتبر آگا سو کی تھی بادشاہ آگا سو دے کی اکثر ضرورتنے پا پور پورا چی کی وآتاكم او درکل اللہ تاسو تماغ درجہ چنید ورکل یو تنت من العالمین دا مخلوقات زمانی استاسو دا مطلبنا چی آل العالمین و طول مخلوقات طول مخلوقاتو نے تاسو لگ ورہ درجہ درکلی جن علا من العالمین مانا من عالمی زمانکم دا مخلوقات زمانی استاسو نا اے قوم زما داخل شہید مکی پاتی آغتا چی مقرر کردہ اللہ تاسولا مانا پا شرد داخلی دو ولا تر تدو او مواپس کی گئی پشاکانو پلو باندی بسو بگردی گئی تاسو تاوانیان اویل دیم علیہ السلام یقینن بجی گئی قومن جبارین قوم دی سرکش زورا ورہ دیکی سرکش زورا ور قوم دے وینا مگچیو لن ندخلا ہر گل داخلی کو دی تخطا ترگی بول چیو دی لئی من حاضر دینا مانا آگا آدمی دخول خپلی چین آگے متعلق پس پوری فخروج داغی پوری یعنی زمانہ دا آدمی دخول زمونگا با ختمی کی فخروج داغی باندیا فَيَخْرُجُ مِنْهَا فَجَرُوَةُ الْبَيْدِينَ فَسُمُّوا دَاخِلِينَ فِيهَا مُنْبَئُ دَاخِلِينَ جِمَانَا كَدَيْ وَتَلُ فَسُمُّوا دَاخِلِينَ قَالَ أُولَئِكَ رَجُلَانِ وَصَرُّوا مِنَ الَّذِينَ دَعَوْا كَسَانَ يَخَافُونَ شَرِيدَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا كَيَسَانَ كَهُ وَاللَّهُ بَدِيعُ الْعُلُومِ مَا كِتَابَ دِ كَشْفُ الْحِجَابِ عَنْ وَجْهِ الْمُرْتَضَى أَيْكَمَا يَوْنُوَانَ لِكَلِهِ قال رجلان من الذين انعم الله عليهما نالتا اجاد بچیر شاور قرآن سے بوالم نقل کری او دا پندر شاور قرآن سے بوالم نقل کری لکا داما غا خلق دا چی انعم الله عليهما اللہ پا دی باند افتان کری دا پنجاب کی چی سمر علماء دی نطول دا شاگردان دی ندل دا چی سمر علماء دی شاعت نطول دا شاگردان دی ناغا چلے رہے اصلہ ثابت و فروحا بی سما اگر چلے رہے آرام فرما دے اللہ علیہ وآلہ خبر دے رحمتی من رب کی او شاگردانی لگی آج ناغی ملک روحانہ کرے رہے ارد ہے کی دا غدیا دا غید درسنو بیان دے او رشتیا ہوا ہے یو یو درس کی با کرامت باد الموت نہ دے منگ کرامت باد الموت آثار کرامت کرامت باد الموت نہ دے دل وئی آثار کرامت منگلی قائل داخل داخل غالبون او خاص ندخلها ابدا خبر ہے مکین موقدا کا لند پار تاکید راجی ہو دمر تاکید پر جن دے لکا ابدن کی جسمر تاکید دے ویل دے انہا مگچیو اے موسیٰ علیہ السلام مگچیو ہرگن داخلی جدی کلی تابدن چھر ما دامو فی ہا ترسو بوئی چیزی جائی پا دیکھے مطلب اللہ آگا مطمونی دبارا مات کر چیز مونگا دخول آغا موقوف دے پا موقور و جد دیوان دی حضرت اوائز مگا عدم دخول موقور دی پا دوام دا غیوان دی چه سمر آغی پا دی کیوی مدمر با مگا نداخلی بو فذهب بزا انتا تا و ربکا و ربستا مگا مانا دا چه رب تا استا رب لر شید تا استا رب جگر کوئی کچری داسی ویل مداحو پکار موسیٰ علیہ السلام تدا ہوا چدائی سر جنگی دلے وے دکھتا خو اندو کبر خبری دی نا مانا کولا سنر مولانا سیب رحمہ اللہ وربکا یعینکا او ربستا جستا اندازو کی ویلا دی خلقوا اے موسیٰ علیہ السلام مونگا چی ہرگی اندو داخلی کو دیکھ ریتا ترسو پوری چی اب ادم چرن ترسو پوری چی وی دیدائی پا دیکھ ری چی پس انتا سو رب کا او رب ستادستا امدادو کیا فقاتلا پل جگلک ویتا سدوارا انا ہونا قاعدون فقاتلا چالے وی فقاتلا تصمیر مانا رجولانی تاسو دوالا جگڑا کوئی مطلب دا تاوستار اور جنگی گئی تاوستار اور جنگی گئی کلچ دا اللہ پیغمبر مدینی والا راجہ مکل مچا گئی سرے صلاة کولن ولے اے دا اللہ پیغمبر سیاد ساتم تعلق دا موسیٰ علیہ السلام انی چھر امنوائی چھتا پوئی شاہوکار دی پوئی شاہاہن انہا ہاہنا قائدو من بدل تناسی ننت من لوایا من بتا سر روانی ہوا اور ذانی کی قربان کرے ذانی کی قربان کرے دیو جنا آکم خلق جد صحابو بدوئی اگل وایا فل سو قربانی خوایا نتا سمرا قربانی کرے تو لگا فل سو قربانی خو خوایا دا کو بیلک یو ذراو یو پہاڑ لکا یو ذراو یو پہاڑ اور صبح ماتا ہی اور صبح زمانستا قربانی دا صحابو دا قربانی پروان دیا دیو جنو خدا اللہ پیغمبر ویلیو کنا اللہ اللہ فی اصحاد اللہ نو یریدو اللہ نو یریدو زمان دا صحابہ اکرام مبارکی زمان دا مغن رسل دیبان دے اکرامی نمکوئی دا خدا سر دا اللہ دا پیغمبر بینا وکر مستاور سر ابو بلدے نتبید کے اکرامی نمکے اے والدہ ای سر دی بغل دے دا اللہ دا پیغمبر سر دی بغل دے دکھا دا اللہ پیغمبر ویلی دی چی فردی بغل دی اب ذات وہم زمان سر دی بغل دی نزکر زمان دا صحابو سر بغل دی دیو جنا سوکن جنا صحابو سر بغل دی نفقولو لعنت اللہ علا شرکم تاسو با دی شر باندی رکھ دے لعنت دا الفاظ دی حدیث وائے چی تاسو باندی دغا عمل باندی ری لعنت استاسو باندی عمل استاسو باندی شر باندی انا فقاتلا پر جگڑ کوئی تاسو دوارا انا مجیوها هنا قائدون دی رائی کی بناسی قال اوہل موسیٰ علیہ السلام رب رب ازمائنی دیچم لا املک واک استیار ملرم الا نفسی مگر ضرور واخی الا نفسی مگر دخپل ذان واخی او ضرور خپل اللہ یو دزان واسنے دے او یو میں ضرور واسنے فرور ام واسنے دے کم اللہ ضرور خوی مرگر دے ورور ضرور نزان نخلاص ای ففرق بیننا پس ویدہ والی راولی پمیند منگا کیو پمیند کم فاسقانو کی قال اوہل اللہ فینہا پس یقیناً دازمکا محرمتن علیہم بندک رشید اپدائی باندے اربع این سنا سلوی اخکالا محرمتن تحریم لغوی دا مانا ناچی آرام کری شویدہ ورکلون آرام کار دے کری آگا مطلب نہ دے نا محرمتن بندک رشید اپدائی باندے او دا سلورمی سپاری کن تیر شوالا الا ما حرم اسرائیل علی نفسه ادا حدیث پاک امراضی ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء اللہ برمکا بنکلی فراغ بی جسم دا انبیاء ہوا فا اینا پا یقینم دا دازمکا بندک رشیوی پدائی باندی سلوی اخکال حیران و پریشان بگردی پدمکا کے پس مخبکی گا تفقوم فاسقانو باندی نتاولی گل دا احوال دا احوال دا متکاسلین ہوا أعوذ بك